بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. محترم دوستو، اللہ جل جلالہ کو ہم والوں نے دین اسلام کی شکل میں ہم سب کو ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. دین زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، جس پر انسان اپنی دنیا بھی اچھی کر لیتا ہے، اپنی آخرت بھی اچھی بنا لیتا ہے. انسان کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق زندگی گزارنے کے طریقے سے. جیسے دنیا میں آدمی کے کامیاب ڈرائیونگ اور ناکام ڈرائیور کا تعلق جو ہے وہ اس کے گاڑی چلانے کے طریقے سے، اچھی چلاتا ہے تو کامیابی کے ساتھ منزل پر پہنچے گا، اور اس کے ساتھ جتنے پیسنجر ہیں وہ بھی سب کامیابی کے ساتھ منزل تک پہنچ جائیں گے، اور راستے میں جتنے لوگ بیچ میں آئیں گے وہ بھی اس سے سلامت اور محفوظ رہیں گے. اور اگر آدمی گاڑی صحیح چلانا نہیں جانتا تو وہ خود بھی مشکل میں ہے، اس کے ساتھ جتنے بیٹھے ہیں وہ سب مشکل میں ہیں، اور جس راستے سے وہ گزرے گا اس راستے پر چلتے پھرتے انسان، جانور، جاندار، بے جان، ساری چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں. ایسے ایک آدمی صحیح زندگی گزارتا ہے تو خود بھی وہ ٹھیک ہوگا، اس کے گھر والے بھی اس سے راحت محسوس کریں گے. سب سے پہلا فائدہ ہماری صحیح زندگی کا ہمیں اپنی ذات سے ہوگا. نمبر دو پر ہمارے گھر والوں کو فائدہ ہوگا ہمارے صحیح جینے سے، بیوی کو، بچوں کو. اور اسی شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا انسان کہا. لوگوں میں اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. خیارکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. آدمی نے زندگی گزارنا سیکھا ہے تو گھر والوں کے لیے اچھا بنے گا، اور اگر زندگی گزارنا نہیں سیکھا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے مصیبت بنا رہے گا، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور آگے بڑھیں گے پڑوسیوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، بستی والوں کے لیے. اور بعض مرتبہ آدمی اس سے زائد اوپر پتہ نہیں کتنے لوگوں کے لیے مصیبت بنا رہتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے، جیسے نیا آدمی گاڑی لے کر نکل گیا ہے جس کو چلانا نہیں آتا، اور وہ چھ پہیے کی، آٹھ پہیے کی، بارہ پہیے کی گاڑی لے کر نکلا ہے، تو جہاں جہاں سے گزرے گا سب ٹینشن میں آ جائیں گے، سب لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے. ایسے ہی وہ شخص جس نے زندگی جینا نہیں سیکھا اور شادی کر لی، زندگی جینا نہیں سیکھا اور اس کے وہاں اولاد ہو گئی، زندگی جینا نہیں سیکھا ہے اور اس نے کاروبار شروع کر دیا، زندگی جینا نہیں سیکھا اور وہ آدمی محلے میں، بستی میں ہے، تو وہ سب کے لیے مصیبت بنا رہے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو زندگی گزارنے کا طریقہ عملی طور پر سکھایا. جو اسلام لاتا جاتا تھا وہ زندگی جینا سیکھتا تھا، نماز پڑھنا بھی سیکھتا تھا، عبادت بھی وہ سیکھتا تھا. ایسے وہ اپنی زندگی کے وہ اعمال اور وہ کام جو معاشرت سے متعلق ہیں اس کو بھی سیکھتا تھا، اور اس کی بنیادوں کو جانتا تھا کہ اس کی حقیقت اور اس کی بنیادیں کیا ہیں. اور ہر آدمی علم کی روشنی میں زندگی گزارتا تھا. جیسے لائٹ کی روشنی کے بغیر زندگی مشکل ہوتی ہے، بجلی نہیں ہے، پاور نہیں ہے، تو دن میں بھی آج پنکھے کے بغیر رہنا مشکل ہے. رات تو رات کی ضرورت ہے اجالا، لیکن دن میں بھی بجلی کی ضرورت رہتی ہے، پنکھا ہے، مشینیں ہیں، اسی سے چلتی ہیں. تو بغیر اس کے زندگی جینا جیسے مشکل ہوتا ہے، ایسے علم کی روشنی کے بغیر زندگی جینا مشکل ہے. جتنے مسائل ہیں، جتنے پرابلمس ہیں وہ جہالت کے، جہالت ہے، شعبوں میں جہالت ہے، معاشرت میں جہالت ہے، اس لیے مسائل روزانہ پیدا ہوتے رہتے ہیں. ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا دوسرے دس کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک حل نہیں ہو رہا دوسرے دس کھڑے ہو جاتے ہیں. معاملات میں مسائل ہیں، تاجروں کے آپس میں، پارٹنروں کے مسائل ہیں، گھر میں معاشرت میں مسائل ہیں، ان مسائل کا حل علم الہی ہے. کہ جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک علم لوگوں کی زندگیوں میں آئے گا، علم کی وجہ سے زندگیوں میں اجالا ہوگا. علم سے اجالا، ایمان کے بعد جو سب سے بڑی ضرورت ہے انسانوں کی وہ علم ہے. پہلی ضرورت ایمان، یقین اور اعتقاد، اور ایمان کے بعد جو دوسرے نمبر کی سب سے بڑی ضرورت انسانوں کی ہے، ہوا پانی سے بڑی ضرورت ہے، ہوا اور پانی سے بڑی ضرورت ہے جو انسان کو اپنے کسب سے حاصل کرنا ہے. ہوا تو اپنے آپ مل جاتی ہے، اللہ دے رہا ہے، ایک آدمی کوشش کرے نہ کرے اس کو ہوا مل رہی ہے، اس کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہے. پانی اللہ نے مفت میں انتظام کیا ہے پانی کا، ایسے علم جو ہے علم وہ بھی اللہ نے مفت میں انتظام کیا ہے، لیکن وہ طالب کو ملتا ہے. جب آدمی اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے کہ مجھے جاننے کی ضرورت ہے، مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے، ابھی میرے پاس میرے اندر بڑی جہالت ہے، اور جب تک آدمی اعتراف جہالت نہیں کرتا، اپنی جہالت کا اعتراف نہ کرے. ابھی ہمارے زمانے کی سب سے بڑی بیماری وہ ہے کہ جس کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے سب آتا ہے، سب سے بڑی بیماری ہے جس کی خود سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، اور اس کو اگر کوئی بات سمجھاتا ہے بھائی صاحب آپ نے بدعا ہو، یہ سب سے بڑی بیماری ہے. اتحیات اس کی صحیح نہیں، ایمان کے فرائض کا پتہ نہیں کہ ایمان کے کتنے فرائض ہیں، اور وہ آدمی اس خوش فہمی میں ہے کہ مجھے سب آتا ہے، جنازے کی دعا یاد نہیں. نماز جنازہ میں جو دعائیں پڑھتے ہیں، بالغ کے لیے کیا پڑھنا ہے، نہ بالغ کے لیے کیا پڑھنا ہے، وہ دعائیں یاد نہیں، اور آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے سب آتا ہے. جہالت میں جہالت ہے، جس چیز کی جہالت ہے اس جہالت کا ہی پتہ نہیں کہ آدمی کو میں کن چیزوں سے جاری ہوں، اور دنیا کی غیر ضروری بہت ساری معلومات رکھتا ہے آدمی جس کی اس کو ضرورت نہیں، اس کی نسلوں کو ضرورت نہیں پڑے گی، جس کی اس کو ضرورت ہی نہیں اور اس کی نسلوں کو بھی ضرورت نہیں پڑے گی، جس چیز کی اس کی آدمی معلومات رکھتا ہے. لوگوں سے متعلق جو چیزیں ہیں، دنیا، کس کی کتنی پراپرٹی ہے، کس کا کیا دھندا ہے، کون کیا کرتا ہے، یہ سارے معلومات کی نہ مجھے ضرورت ہے اور نہ میری اولاد کو ضرورت ہے. لوگوں سے متعلق جو معلومات ہیں، دین سے اور خصوصاً دین کے وہ بنیادی چیزیں جو فرائض دین ہیں، فرائض دین ہیں، ایمان کے فرائض کیا ہیں، کن کن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے. فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے، تیزی کے ساتھ فتنے آتے ہیں. بعض مرتبہ عقائد کے لائن کی وہ چیزیں، عقائد کے لائن کی وہ چیزیں، سری چیزیں فتنوں کی وجہ سے آدمی کو پتہ نہیں چلتا، جہالت کی وجہ سے آدمی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنا عقیدہ خراب کر لیتا ہے، اپنا عقیدہ خراب کر لیتا ہے. کمائی کی شکلوں میں بعضے وہ ترتیبیں ہیں جو جدید ہیں، نئی ہیں. آدمی خود چاہتا ہے کہ میں حرام نہ کھاؤں، میری اولاد کو حرام نہ کھلاؤں، لیکن بعضے وہ جدید نئی ترتیبیں تجارت کاروبار کی ہیں کہ جس میں وہ حرام میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، آدمی کو پتہ نہیں ہوتا ہے، حالانکہ خود چاہتا نہیں ہو. بہت سے تاجر ایسے جو خود چاہتے نہیں کہ حرام کام کریں، حرام دھندا کریں، لیکن شکلیں ایسی بنی ہوئی ہیں، جہالت آدمی میں. تو آدمی اگر ایک اس راستے سے جاتا ہے تو جائز ہے، اس راستے سے آتا ہے ناجائز ہے، آدمی راستے میں فرق نہیں کر پاتا کہ مجھے یہاں سے جانا چاہیے، ایسے جانا چاہیے. وہی چار بول بولا ہے آدمی اس چیز کے لیے، لیکن وہ بول اس طرح نہیں بولنے تھے، ذرا اس طرح بولنے تھے، تو اس طرح بولتا تو جائز تھا، اس طرح بولا ناجائز ہے، بول میں فرق پڑ گیا. بول میں کیا گاہک آیا، اس نے کہا کہ پیسہ کتنے کا، اس نے 50 روپے کا، اگر 40 میں دے دو نے، اس نے کہا کہ 40 میں تو مجھے بھی نہیں ملا، حالانکہ وہ اس کو 35 میں ملا تھا، لیکن اس نے ایسا بول دیا کہ مجھے بھی 40 میں تو نہیں ملا. وہ آدمی لے کر چلا گیا 50 روپے میں، 15 روپے نفع کر لیا، لیکن جھوٹ بول کر کام ہوا ہے. یہ کام جھوٹ بول کر وہی آدمی اگر اس کو جو کہتا کہ بھائی نہیں چالیس ماں نہیں چالے مانے چالیس میں نہیں چلے اور اس کو پچاس میں دیا تو پندرہ روپے نفع ہوا, یہ حلال کا نفع, اس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہوئی. لفظوں کا پھیر, پہلے لفظوں میں اس نے کہا کہ چالیس میں تو مجھے بھی نہیں ملا ہے حالانکہ اس کو پینتیس میں ملا تھا, دوسرے میں اس نے کہا کہ نہیں چالیس میں نہیں چلے گا مجھے پچاس میں دیتا ہوں, وہ لے کر چلا گیا تو وہی سودا ہوا, سودا اسی چیز کا ہو. لیکن پہلی صورت میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو گئی اس سودے میں, اور دوسری صورت میں وہ چیز حلال ہو گئی, اس میں جھوٹ نہیں رہا, صاف صاف ہو گئی. یہ جہالت ہے اور آدمی اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے, جو عرف چلا رہا ہے اسی عرف پر زندگی جی رہا ہے, اس لیے حلال اور حرام میں مکس ہو جاتا ہے. قرب قیامت میں یہی ایک بڑا فتنہ ہے, حرام جو ہے نا حرام وہ لوگوں میں عام ہو جائے گا, حرام اور سود عام ہو جائے گا. تو وہی وقت ہے جس میں آدمی کو اپنا ڈیفنس, اپنے کو بچانا ہے, اسی مارکیٹ میں رہنا ہے, اسی مارکیٹ. بھائی سمندر میں آدمی کشتی لے کر چل رہا تھا, پانی تھما ہوا تھا, آسانی سے جا رہا تھا, اب وہ اسی سمندر میں اور طوفان آ گیا, طوفان آ گیا تو ابھی آدمی ہمت چھوڑ دے گا, اب تو غرق ہی ہو جائیں گے. کوشش کرے گا اپنے بس کی کہ اب یہ اس طرح سمندر کے طوفان میں کشتی کو کنارے لگا دے. یہ کامیاب ہیں, کامیاب ملا وہ ہیں جو اس بڑے خطرناک طوفان میں اپنی کشتی کو کنارے لگا دیں, وہ کامیاب ملا ہیں. ایسے کامیاب ایمان والا وہ ہیں جو اس فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو سلامت رکھیں, اپنی زبان کو سلامت رکھیں, اپنی آنکھ کو سلامت رکھیں, اپنے کانوں کو سنگیت سے سلامت رکھیں. یہ سب جگہ جہاں جا رہے آواز آ رہی ہے سنگیت کی, اس وقت آدمی سلامت رہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمان آئے گا کہ دین پر چلنا ایسا ہو جائے گا جیسے آدمی نے ہاتھ میں انگارا پکڑا. انگارا پکڑنا آسان کام ہے, بڑا مشکل کام ہے کہ ابھی یہ فطروں کا دور دورہ ہے. اب آدمی یہ کہہ کر چھوٹ جائے بھائی کیا کر رہے ہیں ہم تو بہت چاہتے ہیں لیکن ایسا ہو جاتا, تو یہی تو آدمی کی آزمائش کا وقت ہے. اسی آزمائش پر تو اللہ کی طرف سے بڑے بڑے وعدے ہیں ایسے ایمان والوں کو. ایک موقع پر تو حضور نے کہا کہ وہ زمانے میں ایسے ایسے سارے فتنے گنوائے اور پھر کہا کہ اس وقت حق پر جمع ہوا آدمی اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے کا درجہ اس زمانے کے لوگوں میں ایسا ہوگا جیسا تم میں ابوبکر اور عمر کا درجہ ہے, جیسے تمہارے درمیان میں ابوبکر اور عمر کی جو فضیلت ہے ایسے اس زمانے کے لوگوں میں ان لوگوں کی وہ فضیلت ہوگی, ان کا بڑا مقام ہوگا, ان کو ان کی اللہ تعالیٰ بڑی عزت افزائی کرے گا اور ان کو بڑا مقام دے گا آخرت میں, دنیا میں بھی عزت دے گا. اس لیے دیکھو اس زمانے میں آدمی معمولی سے تقوی پر ہوتا ہے, تھوڑے سے زیادہ بھی نہیں, پھر بھی لوگ کہتے ہیں بہت اچھا آدمی. ذرا حلال کی خالی حرام سے بچ جانے والا بھی متقی, ایسا متقی شمار ہوتا ہے. ایک تو تقوی کا وہ معیار ہے جو بزرگوں کا, اللہ والوں کا, تابعین کا, اس سے اوپر صحابہ کا, اس سے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ ہے کہ مشتبہات سے بھی بچنا اور مستحبات پر بھی عمل کرنا, ایسی زندگی گزارنا. اس زمانے میں خالی حرام سے آدمی بچا رہتا ہے, حرام سے بچا ہوا ہے, تب بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایماندار آدمی, ایماندار تاجر ہے, جھوٹ نہیں بولتا ہے. تھوڑی سا آدمی اہتمام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عزت دے دیتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں اور دین کی سمجھ حاصل کریں. یہ ہمارا اپنے فعل سے ہوگا, خواہشات کے غلام نہ بن جانا. خواہش ایسی ہے کہ موت تک پوری نہیں ہوگی, کھجلی ہوتی ہے نا, کھجلی جتنی کرو اتنی بڑھے گی, کھجلی جو ہے نا, کھجلی جتنی آدمی کرتا جائے بڑھتی جائے. خواہش کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی کھجال رہا ہے, اس کو کبھی تسلی نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ اپنا پورا اتنا سا زخم اتنا کر کے چھوڑے گا کھجال کھجال. ایسے چاہتے ہیں, خواہشیں ایسی ہیں, اتنا سا قرضہ ہوگا اتنا ہو جائے گا, خواہشیں پوری کرتے کرتے سو پانچ سو کا مقروض تھا لیکن خواہش کے راستے پر چڑھ گیا ہے تو یہ ہزاروں میں قرضے میں آئے گا, پھر لاکھوں میں آئے گا, پھر کروڑوں پر جائے گا اور اس کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی, اس کا زخم بڑھتا جائے گا. اس لیے خواہشات کے راستے کو چھوڑ کر اپنی ضرورتوں کی تکمیل کی آدمی سوچے, میری ضرورتیں کیا ہیں, میرے گھر والوں کی ضرورتیں کیا ہیں, اس کا نظام نصاب بنا کر آدمی اس اعتبار سے اپنی کمائی کرے, حلال کماوے اور اللہ سے اس کو برکت مانگے اور بقیہ جو اپنا وقت ہے اس کو دین سکھانے میں لگاوے. روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھیں, مسجد کے ماحول میں رہیں، سلامتی کی جگہ، اور خصوصاً یہ قرب قیامت میں ایمان والوں کے لیے سلامتی کی جگہ مسجد ہے، سلامتی کی جگہ یہی ہے، خیر کی جگہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اپنے آپ کو مسجد کا عادی بنا لیں۔ جن نمازوں سے پہلے ہمارے پاس وقت ہے تھوڑی دیر پہلے آ جائیں، جس نماز کے بعد ہمارا اپنا فارغ وقت ہے تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں مسجد میں، مسجد میں اللہ کی عبادت کریں، کچھ علم سیکھیں، اپنا قرآن صحیح کریں، اپنے مسائل لیں، فضائل سنیں، فضائل سناویں ایک دوسروں کو، اور مغیبات کے تذکرے کریں، مغیبات کے۔ یہ جتنا ٹینشن دنیا میں ہے وہ ان لوگوں کو ہے جو دنیا کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، وہ سب ٹینشن میں، ڈپریشن میں ہے، ٹینشن میں ہے کہ وہ صبح شام اس کے دفعہ یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، یہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، یہ ہو جائے گا، اس کی حکومت بنی تو یہ کر دیں گے، اس کی بنی تو یہ کر، یہ سارا ٹینشن انہی کو ہے۔ اور جس کو یقین ہے کہ حکومت تو اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی، اللہ کہہ رہا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ حکومت اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بٹھاتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بٹھاتا، اس میں چاہے ہزار خرابیاں ہو جب تک اس نے چاہا ہے بیٹھا رہے گا، جب تک اس نے چاہا ہے اس کو کوئی اتار نہیں سکتا۔ اور جس دن وہ فیصلہ کرے گا اتارنے کا تو رات ہوئی ہے تو دن ہونے کا انتظار نہیں کرے گا، صبح ہونے سے پہلے اس کا تختہ پلٹ دے گا، اور اگر دن ہے تو رات غروب ہونے کا انتظار نہیں ہوگا، سورج ڈوبنے سے پہلے خدا اس کا تختہ پلٹ دے گا۔ ایسا تاریخ میں بہت سی مرتبہ ہوا، آج وزیر اعظم بن کر بیٹھا ہوا، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، رات 12 بجے تک وزیر اعظم تھا، رات میں 2 بجے وہ جیل بھیج دیا گیا، وزیر اعظم کی کرسی سے اتار دیا گیا، یہ اللہ کا نظام، اور جیل میں بیٹھ کر الیکشن لڑنے والا وزیر اعظم بن جاتا ہے، یہ اللہ کا نظام۔ اس لیے اپنے آپ کو ان چکروں میں زیادہ الجھاوے نہیں، حکومت اللہ کی ہے، ہم تو ان اسباب میں لگے جن اسباب سے اللہ تعالیٰ اچھے حاکموں کو دنیا میں مسلط کرتا ہے، اچھے حاکموں کے ہاتھ میں خدا لگام دیتا ہے۔ اگر میں اعمالکم اعمالکم، کہ تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں، تمہارے اعمال تمہارے عمال ہیں، جیسے اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو برسر اقتدار لائے گا، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اللہ ذمہ میں حکومت دے گا، جیسے اعمال ہوں گے۔ اور فتح کچھ بھی ہو، دنیا کہیں چلی جاوے، کامیاب تو ایمان والے ہی ہوں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ تم ہی سربلند ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ہماری پوری کوشش یہ ہو کہ ہم ایمانی پاور پیدا کریں، ایمان کی کوالٹی تیار کریں، عمل کی کوالٹی تیار کریں، اپنے افراد میں، اپنے جوانوں میں ایمان اور عمل کی کوالٹی تیار ہو، اس کی کوشش کریں۔ زیادہ مالدار بنانے کی ضرورت نہیں لوگوں کو، وہ تو اللہ کا نظام ہے۔ کل ہی حیات صاحبہ میں قصہ پڑھا، ایک صحابی نوجوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ان سے کہا، ربیعہ، ان کا نام ربیعہ تھا، کہ ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا وہ دے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا، حضور مجھے سوچنے کا وقت دے دو، میں سوچ کر بتاتا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں، میں نے سوچا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ میری دنیا تو مقدر کی لکھی ہوئی ہے، اور وہ جتنی اللہ نے لکھی ہو میرے لیے کافی ہے، وہ میرے لیے، اور وہ مجھے ملنے والی، تو مجھے حضور سے دنیا نہیں مانگنی، حضور سے آخرت مانگوں گا، اور حضور سے مانگوں گا کہ حضور میرے لیے سفارش کر دینا کہ اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ دوسرے دن حضور نے پوچھا، ربیعہ کچھ سوچا نہیں سوچا؟ بولے، ہاں میں نے سوچا ہے۔ کیا سوچا؟ بولے، حضور دنیا تو میری مقدر کی طے ہے، اللہ نے لکھی ہوئی، وہ تو مجھے مل کر رہنے والی، اور جو اللہ نے لکھی ہو میرے لیے کافی، میں نے تو یہ سوچا ہے کہ میں آپ سے سفارش اس بات کی کرواؤں کہ آپ میرے لیے اللہ سے سفارش کر دیں کہ اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو کیونکہ ان کی عمر چھوٹی تھی تو حضور نے پوچھا، ربیعہ تم نے کس سے مشورہ کیا اس بات کا؟ حضور نے پوچھا، تو کہا، حضور میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، میں نے خود سوچا کہ میں حضور سے کیا مانگوں۔ تو ایک نوجوان صحابی ہے، زیادہ عمر بھی نہیں ہے، لیکن ان کی سوچ دیکھے، سوچ وہ سوچ رہے ہیں کہ میری مقدر کی دنیا تو طے ہے، اللہ نے لکھی ہوئی، وہ میرے لیے کافی ہے، اور وہ مجھے ملنے والی ہے، میرے پاس آ کر رہے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اپنی آخرت کے بارے میں مانگوں کہ مجھے جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نجات دے دے گی۔ تو حضور نے تھوڑی دیر خاموش اختیار کی اور کہا کہ ربیعہ ٹھیک ہے، میں تمہاری سفارش کر دوں گا، لیکن تم سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا، یعنی نماز کی پابندی کرنا۔ हुजूर ने कहा ठीक है परवाना तुमको मिल गया। वो भी मुतमइन हो गए कि भाई मुझे तो परवाना मिला है जहन्नम से बरात। हुजूर ने उनको काम पे लगाए रखा कि सजदों की कसरत से मेरी मदद करना, मैं तुम्हारे लिए सिफारिश कर दूँगा। हमारी कोशिश हो मगीबात का तज़किरा करें, अभी मगीबात का कब्र का जो हमारी मंजिल है, हशर का तज़किरा करें कि क़यामत का मैदान होगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर का आखिरी उम्मत सब जमा होंगे और हर आदमी अपने गुनाहों के बकदर पसीने में डूबा हुआ होगा। आदमी खुद सोचे कि मैं कितने पसीने में होऊंगा, अगर चाहता है कि उस दिन पसीने में डूबा हुआ न रहूं तो आज तौबा कर ले आदमी कि अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे ताकि वो दिन मेरा अच्छा गुजर जाए। वो असल एक आने वाला दिन है, उसमें कोई शक नहीं। अल्लाह कह रहा इन्नस साअत लआतिया तुम, कि क़यामत आने वाली है उसमें कोई शक नहीं। और फिर जन्नत और जहन्नम के फैसले होंगे, अहले जन्नत जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, मज़े उड़ा रहे होंगे, जहन्नमी लोग वावेला कर रहे होंगे और कह रहे होंगे काश के हम मट्टी बना दिए जाते, काश के हमारा हिसाब ही न होता, ये दिन न देखना पड़ता हमको। और एक दूसरों को कोसेंगे, एक दूसरों को कोसेंगे, एक दूसरों पर बरसेंगे, एक दूसरों को कसूरवार ठहराएंगे। इन्ना आताना सादतना व कुबराना फादल्लून सबीला, या अल्लाह ये हमारे चौधरी, ये हमारे जिम्मेदार, ये हमारे मोहल्ले के बस्ती के हमारे बड़े लोग थे जिन्होंने हमको गुमराह किया है। फादल्लून सबीला रब्बना आतिहिम दिअफैन मिन अलअज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा, या अल्लाह इनको डबल अजाब देना, इन्होंने हमको फंसाया है। आतिहिम दिअफैन मिन अलअज़ाब, या अल्लाह इनको डबल अजाब देना, इन्होंने हमको फंसा दिया। इस दिन को याद करें, इस दिन को याद करें कि ऐसा ना हो कि हमको इस तरह वहां कहना पड़े। इसलिए यहां हमारे पास मौका है, इसको गफलत न गुजारें, अपने औकात में से कुछ औकात दीन सीखने सिखाने के लिए फारिग करें, दीन की मेहनत के लिए फारिग करें, एक दूसरों को खैर की बात कहने की आदत बाकी रखें, मायूस होकर छोड़ न दे कि नहीं मानता नहीं सुनता है। अल्लाह के वहां से हर एक का कोई ना कोई वक्त होता है, हर एक का वक्त होता है। बस इतना है कि अपने कहने सुनने को नरम नरम लहजे के साथ रखें, अपनी औलाद को भी, अपने पोतों नवासों को भी, रिश्तेदारों को भी, दोस्तों को भी हक बात और सही बात कहना न छोड़ें। इतना है कि अपना अंदाज बदलें, अगर गलत है तो अंदाज ठीक कर लें, लहजा सख्त है उसको नरम कर लें, गाली गलौज से बात करते मोहब्बत से बात करना शुरू करें तो इंशाल्लाह सही बात अच्छी बात मौसर है। अपने माहौल में, अपने घर में, अपनी औलाद में, मोहल्ले में, दोस्तों में इसकी अमूमी फिजा बनावे। इसीलिए ये जो हफ्तावारी गश्त है, हफ्तावारी गश्त वो उसी लिए होता है, रोज़ाना की जो मुलाकात है वो इसी लिए है। घर मस्जिद में तालीम का निज़ाम तीन तीन दिन जमातों में वो इसी लिए है कि हम खुद भी दीन पर चलने की मशक करें और दूसरों को दीन की बात कहने का तरीक़ा मलका खुद सीखें ताकि हम अल्लाह की ज़मीन पर रहकर अपने फ़राइज़ की पाबंदी के साथ अल्लाह के दूसरे बंदों को भी दो खैर की भलाई की बात कर सकें। करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक अता फरमाए।